السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وكنا إن الذين هم من خشية ربهم. نعم، هذه النسخة يعني الثابت، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا هو الصحيح المثبت. هذا الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب. أخذنا الباب الأول أنبوه مقدمة كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ثم أخذنا هذا المقدمة بعد انتهينا، أخذنا الباب الأول تكشكوه ملانغو وكوانزا أنبوه مبيبة معنى التوحيد النهي عن الشرك، ثم الثالث أنبوه kwenye kitabu ile babu al-awwal hakuhesabu kama ni mlango. Qila anna hadhihi muqaddima lilkitab, anna hadhihi muqaddima lilkitab, lidhalika utaona babu kitabu at-tauhid wa qawlu Allahi ta'ala. Baadhi an-nusakh wamezingatia hiyo kama al-babu al-awwal, wa sahih hadhi kama muqaddima, lakini al-babu al-awwal ni ile tuliyopita, babu fadl التوحيد وما يكفر من الذنوب. ملango pili yasema rahimahullah baada ya kukuelezea maana at-tauhid alafu kukuelezea fadhlu at-tauhid al-an akuelezea fadhl man haqqaqa at-tauhid, fadhl wa ajr وثواب من حقق التوحيد. اللي هكيكيشا توحيد ناكيليتا كتك أعلى مراتبه هو يؤتلب ونيني نأنا فضل جان فضل نيامي تجا أسمى دخل الجنة بغير حساب. دخل الجنة بغير حساب، هو ataingia peponi bila ya kuhisabiwa kabisa, tashukuliwa tu ambe haya moja kwa moja, mafi hisab. Sababu gani? Haqqaqa at-tauhid, haqqaqa at-tauhid, ameihakikisha tauhid sawa. Kwa hivyo hapa itatulazimu tujue vitu viwili. يجب علينا أن معرفة شيئان. الشيء الأول، ما معنى تحقيق التوحيد؟ معناه كنين؟ معناه زي فضل زي ما يكيا ما قومت اللي حققيش التوحيد. طيب تحقيق التوحيد نينيني؟ إذا تلزم تجوهي لو كنز. الثاني، جامو لبيل أن بوكم بيحصل تجوه. كنيلي جامو نكوان با. ما هو الطريق إلى تحقيق التوحيد؟ ميمي نكتاك كفيك يا درجة تحقيق التوحيد، نبيتي نجيه غاني، نفواتي برابرا غاني، نديو يتنفكيش كوني تحقيق التوحيد، نديو ننجيه بفوني بلا حساب ولا عذاب. واضح غير واضح. كوانزا لازم تفاني بحث كوني أمام مميل. ni nini maana ya tahqiqut tauhid awalan. Hiyo ni jambo la kwanza afatu zungumzie. Maana ya tahqiqut tauhid maana yake tahqiqut tauhid asema hapa Sheikh Abdulrahman bin Hassan رحمه الله كن قرة عيون الموحدين انتبه هذا كلام جميل جدا مهم جدا أسمى وتحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه نكوي سفيش توحيد نكوي فاني خالص إلكو إخلاص ويسفيش نانيني min shawaibi shirk na mchanganyiko wa shirk ile tauhidi yako iwe safi iwe mbali na shawaib na mchanganyiko yani mchanganyiko wa shirk isitangamane na shirk wal bid'i na ile tauhidi yako isitangamane na bid'a wal israri ala dhunub na usiwe na madhambi ya kudumu Kwa hivyo tahqiq at-tauhid maana yake ni upate vitu vitatu. Tahqiq at-tauhid maana yake ni uepukane na vitu vitatu. Uepukane na vitu vitatu. Kwanza uepukane na shirk. Haiwezekani wewe katika tauhid alafu nta mushrik. Haiwezekani. Mpaka uachane na shirk. Jambo la pili wal bid'a uache bid'a. Zote ndogo au kubwa itakuwaje wewe ni mtu wa tauhid alafu mubtadi dhal wal iyadha billah haienda haujafikia kiwango hiko cha tahqiq at tauhid kiwa unta عندك bid'a na jambo la tatu la tahqiq at tauhid adamul israr min ad dhunub kutodumu na madhambi kudumu na madhambi bila tauba israr ni kufanya dhambi bila tauba hutubi wafanya bila tauba hiyo inaitwa israr ukiepukana na haya mambo matatu sasa wewe anta tahaqqaqta at-tauhid wewe umeleta ile tauhidi ya hali ya juu faman kana kadhalik asema atakao kuwa katika hali hii faqad haqqaqa tauhidahu huyu ndo amehakikisha tauhidi lakini kumepungua jambo moja yafa la budda ulama sema baadhi shurah wasema lazima tuongeze nalo nini wayalzamu ma'da dhalika tamamu tawakkul ila budda bidalil kwenye ndani ya mlango atataja ahadith almuallif mimma yadullu ala anna tamamu tawakkul min tahqiq at-tauhid kwa hivyo la budda min hadhihi al-umur al-amru al-awwal الابتعاد من الشرك ويبوك شرك الأمر الثاني الابتعاد من البدعة الأمر الثالث عدم الإصرار على الذنوب كتدوم وسيدوم كنما ذنب بلا توبة والأمر الرابع تمام التوكل ومن يكون توكل والله توكل يهل يجو يعني مواكو مواكو يوت تفوضه إلى الله وكلتا هيا مامو مني sasa wewe tutasema anta qad haqqaqta at-tauhid umehakikisha tauhidullah jalla wa ala ukifanya hayo sasa ndo maana yake nini dakhala al-jannata bighayri hisab wala adhab wewe utaingia peponi bila hisab wala adhab kwa hiyo ndo maana nini tahqiq at-tauhid nini maana yake tasfiyatuhu wa takhlisuhu min shawaib ash-shirk wal bid'i والإصرار على الذنوب انجزنا تانو وتمام ينذ وتمام التوكل على الله وتمام التوكل على الله ينذ التحقيق فمن كان كذلك فقد حقق توحيد الله جل وعلا أما يكون صفه هزو هو ينذ من حقيقش كويبو وكلاحب كون يهي تعريف نيكوانبا من يكون يفبون بلا حساب sio yule aloleta tauhid kwa sababu tahqiq at-tauhid ni ziada ala al-ityan bih ni mtu aloleta tauhid kwa namna fulani. Sio alofanya tauhid tu, aloifanya kwa namna fulani, kwa namna ya kuihakikisha. Kwa hivyo hii thawabu ni khasa, sio kwa muwahid yoyote. Ni thawabu khasa lilmuwahid almuhakik litauhidi. Ama muwahid wa kawaida tangia kwenye hisabu. Tangia kwenye hisabu kwanza kisha ndio ingie peponi. So huu ni muwahid tu wa kawaida. Ameleta tauhidi tu, hajaleta tahqiku. Wazirirwane, tuko pamoja. Kwa hivyo kuna tafauti baina antuwahid Allah wa antuhakika tauhid Allah. Mamma wili tafauti. Likwa sababu tahqiku tauhid ni ziyada ya mujarrad al-itiyana bitauhid. Kwa kuna mtu kuwa muwahid, kuna na mtu kuwa muwahid aliyehakikisha tauhid. Haya mambo mawili tofauti. Kathir mna nas kad yakun min almuwahidin, lakin daraja ya tahqiq altauhid hadha la yablughuhu illa an-nawadir mimman waffaqahu Allah. Wazih. Kwa hivyo hii ni tarjuma muhimu sana kuifahamu. Hilo ni jambo la kwanza kuhusu maana nini maana tahqiq at-tauhid. Tayeb. Ma at-tariq wal amru thani. Ma huwa at-tariq al-musil ila tahqiq at-tauhid. Mimi al-an sasa nikisikia hizi fadhila za man hakika tauhid natamani, sio? Hapo. Ukisikia mtu dakhala al-janna bighairi hisabi wala adhab. Si kila mmoja anatamani hivyo? Tayeb. Nitafika vipi kwenye matamanio yangu? كيف احقق هذه الامنيه؟ mimi nataka kuwa sasa muhakkik li tauhid, nifuate barabara gani? Istamaa tahqiq at-tauhid. Tahqiq at-tauhid yatatallabu amran. Ya mambo ndo barabara ya huko. Tahqiq at-tauhid yatatallabu au yastalzimu awalan, jambo la kwanza alikufikisha kwenye hii barabara, yastalzimu al-amal bitawhid. Hauwezi kufika daraja ya tahqiq alafu hufanye tauhid. Wazi? Kwa hivyo kwanza lazima uwe muwahid, an ta'mala bitawhid, ufanye ile tauhid, uitumie, uifanye. Ukiswali uswali kwa tauhid, ukifunga ufunge na tauhid, ukitoa utoe kwa tauhid, yani kwa ikhlas lillah. Kwa hivyo jambo la kwanza at-tariq al-musil ila tahqiq at-tauhid ni al-amal bit-tauhid, ni uifanyie kazi, uitendee kazi ile tauhid, ionekane kwenye maneno yako, ionekane kwenye vitendo vyako, ionekane kwenye itikadi yako, ile tauhid isiwe ni jina. Pili, والعمل بالتوحيد يستلزم العلم به. أليس كذلك؟ هذا هو. نكويفانيا كازي توحيد يتكولزيم وصوم ويجوه. أليس كذلك؟ كويفو تحقيق التوحيد هيسمع من بكا مامو مويلة باتكاني العلم والعمل. واضح غير واضح. حيوزي كاني تمبتم تصيفي amefikia daraja ya tahqiq at-tauhid alafu njahil. Mayo gal hada, vipi ulifikia kwenye tahqiq at-tauhid na wewe huijui? Kwanza lazima uijue ile tauhid nini, alafu uifanye, alafu ndio uihakikishe. Umeona viwango? Na watu wako viwango hivi vitatu. Kuna watu wanajua tu tauhid lakini wana taksir kwenye amali. Kuna wengine wanajua tauhid na wanao amal bitauhid, ama tahqiq at-tauhid hawana, hawajafika kule, wadu wajifuruta. Na kuna wale almu'minun alhaqiqiyun ya'lamuna at-tauhid wa ya'maluna bihi wa yuhaqqiqunahu, hawa ndio watu sasa tunaozungumza dakhala aljannata bighairi hisabin wala adab. Umeona uzito wa hii tarjuma? هي ترجمة نمزيتو سان في الحقيقة هي ترجمة عظيمة جدا. كويفو نوتاونا ثواب نيينجي زليوكوا كويني جامبو هيلي كو سبابو ني جامبو زيتو كو سبابو ويزي كفيكا مرحلة تحقيق التوحيد إكيوهونا العمل بالتوحيد. na huwezi kuifanya kuwa na amal bitauhid ikiwa huna ilmu. Wewe na maana njia ya kukufikisha kwenye tahqiqu tauhid kuingia peponi bila hisabu wala adhabu nini? Talabul ilm. Talabul ilm. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nini? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqa liljanna. Wa sadaqa Rasulullah. Kwa hiyo utakuta tahqiqu tauhid yote imefungwa kwenye nini? Al-ilmu bihi wal-amal bihi. Wazi ghairu wazi. Hiyo ndio maana ya at-tarjuma. Thumma istadalla biqawli Allah ta'ala. Akataja dalili ya kwanza ya tarjuma, qawlu Allah ta'ala inna Ibrahima kana umma qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal mushrikin. Hii aya ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala amzungumza khaliluhu katika wale watu waliohakikisha tauhid, mmoja ni Ibrahim alayhi salatu wasallam, bali wa kwanza wao Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Kwa hiyo Ibrahim alayhi salam haqqaqa tauhid Allah jalla wa ala, haqqaqa tauhid Allah jalla wa ala. Allah kamsifu na sifat adhima jiddan, na huku ndio kuihakikisha nini? Tauhid. Asema Allah subhanahu wa ta'ala inna Ibrahima, hakika Ibrahim alayhi salam kana umma, yeye ni mmoja lakini amesifiwa kama umma. Qila umma min al-imama wa huwa al-qudwa, yeye ndio kiongozi. Wa qila maana umma yani huwa rajul wahid, lakin u'tiya iman al-umma, imani yake ilikuwa na tauhidi yake na nguvu kama tauhidi ya umma mzima ndio yake. Wa kila almaana yani sahih wala ishkal, mufassiruna kifasiri akthar min tafsir na hazina taarud yuhmal ala kulli alwujuh. Kwa Ibrahim u'tiya iman al-umma wa Ibrahim alayhi salam kana umma al-qudwa fi bab at-tauhid, na zile ahwali zako na zile mawaqif zake kwenye Qur'ani al-musimama dhidd al-mushrikin zaonesha wazi vile alivyo kiongozi na kudwa kwenye kupinga shirk na kunushuru tauhidullah jalla wa ala. Tazama hizi awsaf Allah limsifu. Sifa ya kwanza limsifu umma, imamun fi tauhid yani qanitan lillah yani khashian. Hiyo nini maana ya qanitan? Khashian ni mwingi wa khushu' katika maana ya kunut. Wal maana athani, na wengi wamesema hiyo ndio maana ya maksud, alqunut mudawamatu ta'a. Alqunut ina maana dawamu ta'a, ni mtu wa kudumu kwenye ibada. Na Ibrahim ndio alikuwa sifa kana mudawiman lit-ta'a. Kwa hivyo maana qanitan yani mudawiman fit-ta'a, ni mwenye kudumu saa yote anamtii Allah na anamwabudu Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hata ukisema khashia yani ni mcheji Mungu pia sawa, kila huma tafsir huwa wazi na zote sawa. Hiyo sifa yake ya pili. Ya tatu hanifan yani mailan an ash-shirk ila at-tauhid, ni mwenye kumailika, amemailika, ametoka kwenye mambo anayofanya washirikina, yeye amemailikia kwenye kumwahidisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha. Hizo sifa tatu zatosha kukanusha shirki, zatosha kumkanushia mtu shirki. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasisitiza katilia mkazo akasema walam yaku minal mushrikin, na hakuwa katika washirikina, hakuwa mushrik, hakuwahi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala maisha yake yote, hakuwa na wao, bali alitabarra na wao na akajiepusha na wao. Na Ibrahim alayhi salam alisema qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun, sielewambia kwa mzake inni bari'un, mimi nimejitenga, niko mbali, mimma tushrikun, na haya masanamu mnamshirikisha nayo Allah, siko na nyinyi na siko na hawa wala wenu. Inni wajjahtu wajhiya lillah, alao mimi nimelekea, nimemlekea Allah, wa hadha huwa tahqiqu tawhid wa aynu at-tawhid. Kwa hiyo akamwambia mimi siko huko, niko huko. Hiyo ndio maana hanif, kuachana na washirikina na kumlekea Allah. Na utakuta aya kadhaa zenye kuzungumza tauhid hivi. Utakuta kwanza ile aya inashartiza kwa tashriki. Kwa tashriki ndio inatangulizwa kabla ya kufanya tauhid. Aya kadhaa, faman yakfur bitaghut eh wa yu'min billah la ilaha, alafu ndio inakuja illa Allah. Wazi, inni bari'un mimma tushrikun, inni wajjahtu wa hakadha. Kwa hivyo kuachana na washirikina ndio ya mwanzo itangulie, alafu tauhidi ibakie. Wazi, na hapo ndipo mahak fi hadha zaman. Hatujaelewa sisi tutakuvugana na washirikina na bado sisi watu wa tauhid, yataingilika kilini kwa sababu hatuelewi, hatuelewi na hatutaki kusoma kuelewa. واضح كم من المسلمين اليوم هي معنى ينوبيتا البراءة من الشرك leo ukilitamka ile jambo ni kama geni geni kabisa na utaonekana kama wewe ni mtu ufauishi ulimwengu mwingine huu utaweza huu si ulimwengu wewe ufai kuishi huu ni mtu isimamu mikali ni mtu itikadi kali ni mtu nini wawe gherwa ma anna hii ndio hakikatul islam wa lubbul islam وكنهه ومعناه وحقيقته واسلامه لذلك امباي anasema la ilaha illa allah lakini bado anaona mushrikun pia ahni watu na pia wana dini zao na pia bora nkufika kwa allah ukitumia barabara ya shirikina ukitumia barabara eh leo ndo maneno ninao hadithiwa leo na baadhi ya watu wanavyoniambia eh kuna watu wasema kwamba sote tuabudu mungu mmoja hakuna tatizo ikiwa ni budhi, ikiwa sasa ni mushrik, mimi muislamu, kuna chochote. Almuhimu mola wetu ni mmoja. Sallallahu alaihi wasallam. Yani hawa waislamu zungumza maneno haya? Yani wallah law lam yani yaghlib ala dhann almuslim kum ba haula in juhal, wallahi hadhi ridda, hadhi kufru billah subhanahu. Hadha maneno haya maneno kufru billah. Lakini fil ghalib haula juhal. في الغالب جهال ما يفهمون هذه المعنى لكن منين ما زيتو وتسكيه له ينهزوا نسال الله السلامه والعافيه فايو انغاليا ابراهيم منين اللي يسمع كwanza ametanguliza utakaso na shirki na washirikina kisha akasema wajjahat wa hakadha ayat kathira فايو تحقيق التوحيد لا بد من البراءه عن الشرك haiwezekani wewe ni mtu muhakkak litawhid alafu kuna chembe chembe za shirk haya mambo mawili yatanaqawani yanapingana. Sasa Ibrahim alayhi salatu wasalam Allah mimsifu na sifa hizi umma qanitan lillah hanifan lam yakun min almushrikin. Allah mimzaki amimpa tazkia kwamba Ibrahim lam yakun min almushrikin, hajawahi wala hatomshirikisha Allah. Hii ni tazkia. Wa ma dhalik yakhafu an ash-shirk, alis kadhalik. Siye ndio alisema alayhi salatu wasalam, yes ndio alisema eh wajnubni wa baniya an na'bud al asnam, hakusema mwana alisema lamma dakhala makkah huwa kharaja min ash sham, na amemwambia aende kule akamchinja Ismail. Falamma wasala makkah ra'a al mushrikun ya'buduna al asnam fa khaf, akaogopa Ibrahim vipi ya mambo, ndo akaomba hiyo dua wajnubni wa baniya أن نعبد الأصنام ثم علل وذكر السبب قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله وصدق leo haya masanamu sio ndio amepoteza watu wengi na makaburi na mizimu ya majini na mengineyo, haya ndio alipotosha watu. Sasa itakuwaje mtu amesifiwa qani umma qanitan hanifan lam yakun min almushrikin, mbona bado ana hofu ya shirki na yeye ashasafishwa na Allah? Hii sasa ni swala mimi na wewe tukae tujiulize. Hii inakupatia faida kubwa kwamba kila mtu akikamilika na iman kila akiogopa. Ukimwona mtu haogopi, ah mashallah, eh? Mutmain, hiyo ni alama ya nifaq wallah. Almu'min ma ya'man min makrillah. Utamwona saa zote khaifan, yarju yakhaf. Yarju yakhaf. Angalia Ibrahim ndio Imamul Hunafa wa Khalilur Rahman, aogopa shirk. Ijnubni wa baniya, niepushe mimi na watoto wangu. Mimi na watoto wangu tusiabudu haya masanamu. Leo utakuta sisi twaishi na mashirikina, twaishi na wao kabisa, pengine miji yao tuvugane nao, bali itafikia kiwango mpaka tuagize mambo yao, na bado nyoyo zetu haziogopi shirki, haziogopi kurtadi, haziogopi chochote, na twaishi miongoni mwao na mpaka tuwaigiza namna ya maisha yao. Wa huwa mashallah kilo kiwa mutmaino nda tena, bali huku ndo dini iko kubwa kuliko kwenu. La hawla la quwwata illa billah. Wama yakhafu ala nafsi, hajiogopi nafsi yake, haogopi kile kizazi chake kinaoishi baina dhahrani almushrikin. Wala shakka anna hadhi musiba, musiba wallah, la shakka anna hadhi. Kwa hivyo hii mfano wa Ibrahim alayhi salam yatakiwe namudhaj wadih kwetu kwamba daraja ya tahqiqu at-tauhid ni daraja kubwa na kila mmoja itamani, lakini kuna masharti fulani mpaka upitie ndio ufikie hiyo daraja. Yataka ilm, yataka amal, yataka baraa min ash-shirk. Mambo matatu: al-ilm wal-amal wal-baraa min ash-shirk. Ndio sasa utaihakikisha tauhid na uingie peponi bila hisab wala adhab. Wazi. Kwa hivyo ikiwa Ibrahim alayhi salam hii ndio hali yake, basi sisi ashaddu wa anka. Wala shakka anna almu'min yakhafu ala dhunubi wa yakhafu ala nafsi wa yakhafu ala ahlihi wa auladi, na huwa ndio mu'min. Wa yas'a fi islah, ana anambia kusulihisha matatizo yake, matatizo ya ahli zake, matatizo ya watoto wake. Hivi ndivyo mu'min yataka aya. Kwa hivyo hii aya yaonesha wazi kwamba man haqqaqa tauhid, من حقق التوحيد لا بد أن يتبرأ من الشرك. مفهوم عين معنى فائدة كبرى كني آيكم أن من حقق التوحيد لا بد أن يتبرأ من الشرك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولم يكن من المشركين. سيد إبراهيم عليه السلام يعني محقق للتوحيد أم لا؟ ومحقق بل أمة إمام. وإبني كصفة زوال ونوي حقيقية توحيد النني lam yaku min almushrikin. Ni lazima uitenge na shirki, ujitenge na washirikina na ujitenge na shirki zao. Ikiwa utavugana nao, utangamane nao na uende na mambo yao na uende kwenye sehemu za ibada zao, sasa hapo itakuwaje wewe tuhakik at-tauhid na wewe una mambo kama haya? Bila shaka ni kitu na kinyume chake. Thumma dhakara al-aya thaniya. Al-aya thaniya, hadhi al-aya الله سبحانه وتعالى يذكر أوصاف الأولياء من أوصاف أولياء الله سبحانه وتعالى. أسمى الله سبحانه وتعالى قبل آيه العتاجة يوم أسمى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ألفوا بعد هذه الآية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون. كهذه آياتات متوالية زكفوتانا. آياتات متوالية زكفوتانا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولأولياء الله, ولأولياء الله مشفقون يعني خائفون. مشفقون بالله, مشفقون بربهم, خائفون يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشعون له. إن سفايا كونزا سفايا بيلي. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ونامين آيات الله الكونية والشرعية. آيات القرآن نآيات في الكون كلهم يؤمنون أنهم من عند الله. نصف يا ويتات والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. قنيني كسبب واني محققون للتوحيد. Kwa hivyo hii ni sifa muhimu, aya pili pia imeitaja an-nafi an ash-shirk, kwenye aya kwanza iko na aya pili iko. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala kabisa, umeachana na shirki, labda madhambi mengine ambayo si shirki, na wakifanya tu hawafanyi israr, wanatubia kabisa, wakiteleza wanatubia, hawafanyi israr, kwa sababu israr bidhamb inapunguza tauhid, unatoka kwenye daraja ya tahqiq at-tauhid. Kwa hivyo hii aya wasf li sadat al-awliya, ni wasf ya kuwasifu Allah wale awliya wake. Hizi ndio sifa zao tatu, wataka kuingia kwenye daraja ya tahqiq at-tauhid, hayo mambo matatu atakikana. Khashyatullah, hiyo ndio jambo la kwanza. Al-imanu bi ayati Allah al-kawniyah wa shar'iyyah, ni sifa yao ya pili. Na sifa yao ya tatu, al-bara'atu min ash-shirk. Haya mambo matatu kiyapata, fa anta muhaqqiqun lit-tauhid, wewe sasa utapata ile zawadi, dakhala al-jannata bighayri hisab wala adhab bi-idhnillahi ta'ala, na ukifa katika hali hiyo. Kwa hivyo wale wanaosema nyinyi kila siku mwasoma tauhid sasa tutakumuache muangalie mambo mengine, hao ni wainga, bila shaka ni wainga, kwa sababu tauhidi ambaye hajui yafaa asome ajue, sio yanjahil, yafaa asome ajue, na yule alim ambaye anajua tauhid yafaa asome tena hata yuhakikahu. Kwa hivyo sio ishkali kwa mimi najua tu tauhid nini, tauhid haitaki kujulikana tu, yataka kuhakikishwa bil amal wal aqida. Kwa hivyo ukisema sijui, nitakwambia soma tauhid ujue. Na ukiniambia ah mimi najua tauhid nishasoma vitabu vingi, nitakwambia endelea kusoma mpaka ufike daraja ya tahqiq at-tauhid, na mpaka utakufa pengine usifikie. Kwa hivyo ina maana hata kama mtu maisha yake yote fanya nini, asome tauhid, endelee kuisoma hata kama atahitimika nayo, hakuna hasara, hakuna hasara hata kidogo utapata, bal hadhi kulluha ujur adhima inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu asije kukuvunja moyo, mwambie wewe kama umeshiba mashaallah, wewe ushafika daraja ya tahqiq, mwambie basi wewe sasa wewe ngojea kuingia peponi bila hisab, wewe na je mimi eh, si wewe ushafika marhala hiyo unahitaji tena kusoma tauhid, basi inshallah wewe ni katika wale muhaqqiqin, na wewe inshallah ni katika wale dakhala aljanna bighayri hisab. Sasa wewe tulia tu, niachie mimi nichume sasa, akupe nafasi wewe uendelee kusoma, si yeye ashafika. Hadha huwa kama ahli tasawuf, alaysa kadhalik, ahli tasawuf tasikia kuna al-murid, al-murid yani talib, talib mwanafunzi, murid. Lakini kwa masufi ukisikia al-wasil, wajua maana yake, yani yeye ashafika. Si watu wote wanafika kurba ila Allah, wewe sasa hivi si utafuta kurba ila Allah, utafuta kujikurubisha kama lako, sasa wao washafika, anaitwa al-wasil. Wanasema hawa hawana taklifu kwish, hawa wanaweza kufanya watakayo. Kwa nini? Kwa sababu wasalu ila Allah. Sasa ibada za nani? Ni za wale ambao kwamba hawajafika, wangangane mpaka wafike. Lakini ajabu mmoja kule kwa hufika mwao tu, wengine hawafiki. Ni chunguzani. Watafika mwao. Wewe fanya bidii utomoke maisha yako yote kuabudu, hautafika. Watafika wao. Kwa hiyo pia kule kufika kuna namna zake. Mpaka wenyewe wanaozijua, wal iyadhu billah, hadha ghurur wa ujub. Na mtu kama huyo ndio min ajhalin nas, anayekwambia yeye uko sawa na yeye ashafika na yeye hahitaji kusoma, la shaka anna hadha ujub bin nafs. Kwa hivyo wallahi yataka mujahada, shekh, yataka mujahada. Na kama kuna kitu duniani kinahitaji subira kushinda kitu chochote, hakuna zaidi ya ilmu, wallahi hakuna zaidi ya ilmu. Sababu ilmu, subhanallah, ilmu yataka sabr mara tatu, yataka sabr mara tatu, yataka sabr kabla ya kuanza kusoma, yataka sabr ukiwa waendelea kusoma, alafu yataka sabr kuithibitisha ile ilmu baada ya kusoma. Billahi alayka, nambia kuna kitu gani duniani kigumu kusubiria zaidi ya ilmu? Fal ilmu yahitaji ila mujahada wa musabara, hapana mchezo. Kwa sababu wewe kwenda kusoma, kwenda kutafuta ilmu, kule kutoka nyumbani kwenda yataka subra. Kama una subra uweze kutoka. Alafu ukifika kwa halqa ilmu wasoma katika athna'u ilmu, yataka usubiri, uandike zile masail, ujaribu kuelewa, uharrir, yataka subra kusoma. Alafu baada ya kusoma sasa ushamaliza darasa, yataka subra nyingine ukae uyathibitishe ile masaili usiyasahau. Kwa hivyo hakuna kitu as'ab fi dunya wayahitaji ila sabr fi dunya zaidi ya ilmu. Fumtu kwambia oh yeye Muislamu, ah bwana Muislamu atakutufundisha kutawadha, atakutufundisha kuswali, atakutufundisha tauhidi. Subhanallah, gurur. Kuna watu subhanallah indahum ujbi ajab. Wewe sasa haya ndo mambo yatakatuyajua. Tauhidi yatakasubira ikhwan, tauhidi yatakatuisubirie, manake mutatukanwa, mutasemwa, mutavundwa moyo, mutaambiwa nyinyi majiona, nyinyi ndo watu peponi, wengine motoni, yote mtaambiwa. Kwa hivyo ukikosa subra utawacha barabara ya sawa. Wewe tulia pale pale, wewe mwachie yeye akusemee, wewe usiseme, mbe nisemee wewe. Shughulika na talab al-ilm. Thumma khatam au dhakar hadha al-hadith ambayo kama ni hadith tawil, fiha majmua min ad-dalail wal-fadail za mtu ambayo kwamba kad haqqaqa at-tauhid. Lidhalik akistadilna hii hadith ya Husain ibn Abd al-Rahman yakuonesha kamal at-tawakkul وجزاء المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم في دلائل التوحيد وتحقيقه. حسين بن عبد الرحمن رحمه الله أسمى كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله من كبار التابعين الآخرين عن عبد الله بن عباس. سس حسين الكوكب ميليا سعيد يعني شيخ له سعيد بن جبير رحمه الله. فقال سعيد بن جبير أكتوبة سؤالي، أكتوبة سؤالا، أكسما أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ni nani miongoni mwenu aliona ile nyota iliyopasuka jana usiku. Huu ndio mukaddima ya suala lelete. Lakini alizungumzia yeye pale baada yake yote hayahusiani tena na kuona nyota. Tema ma hikmat hadha as-su'al idhan? Ma maqsuduhu bis-su'al? Qala al-ulama as-salaf kanu nusaha wa kanu yatafaqaduna ahwalan ba'dhum ba'd. Walikuwa wakifuatiliziana hali zao. Sasa Said atakuangalia katika tulab zake. Man alladhi yaqumu al-layl wa man alladhi la yaqum? Alladhi yaqumu al-layl fayushajjihu wa alladhi la yaqum fayansahu asmami. Sasa hakusema moja kwa moja nani katika nyinyi ambao asmama asmami atawatia haraj. Fa'arrada bihim, akaleta swala nje ya mada. Ndio mtu aseme nimeiona ndio ajue shefa. Wadha uslub adhim jiddan wa yadullu ala fiqh ar-rajul. Ukijibu ile swali yeye stambit mwenyewe atajua wewe ulikuwa hali gani. Na ndio maana Husain akafim. Kwa hiyo akasema inqadha al-bariha, jana imeanguka. Al-bariha, al-bariha tutlaqu ala aqrabi layla mawad. Usiku wa jana yani. Usiku wa karibu uliopita ni ule wa jana. Huitwa bariha. Huitwa bariha. Lakini bi shart. Uwezi kusema bariha illa baada az-zawal. Baada az-zawal. Amma qabla az-zawal ni useme nini? Al-layla. Kio ni qabla az-zawal. Useme nini? Al-layla. Lakini qabla az-zawal au baada az-zawal ni nini? Al-bariha. Kwa hivyo ina maana Sa'id alipouliza hawa, Sa'id ibn Jubair alipouliza swala ilikuwa ni baada adh-dhuhr. Na ndio yajuzu useme al-bariha. Lakini ikiwa ni qabla adh-dhuhr, qabla az-zawal, usiku wa jana huwezi kusema al-bariha, utasema al-layla, yani limamat. Al-layla, hadhi faida lughawiyya. فالبارحة ما تقال إلا بعد زوال الشمس كما صحيح وجاءوا سماء البارحة يعني نسيك وجانا واضح غير واضح. أما قبل زواله فتقول الليلة كي قصودية جانا نسيك وتسمعين الليلة لأنه قبل الزوال قبل الزوال. وهذا هو الفرق بين الليلة وبين البارحة. وبين معنى سؤال ليوليزا بعد الزوال. بعد الزوال فقلت حسين سمني كسما أنا ممن ميونا. Lakini alikuwa yeye dhiki ashajua shekhe lake atakuuliza nini, anakusudia nini. Mubasharan istadraka, istadrak alipojibu mimi nimeiona, kisha akasema ama inni lam akun fi salah, mimi sikuwa na swali hapo jana usiku, sikuwa na swali, sitaki ndanganye eh? Wa hadha min wara as-salaf wa sidqihim. Kwa sababu alikuwa sema alikuwa na swali tu, Said hatojua lakini Allah anajua hajui. Fakanu yuraqibuna Allah subhanahu wa ta'ala. Unzuru tarbiya ha watu shekh ajiba. Na akitaka kudanganya angedanganya. Aliska na alika kama sisi. Hatuchi kusema urongo. Lakini ha kulelewa hivi. Ha kulelewa hivi. Kala ama inni lam akun fi sala. Sikuwa na swali. Hapo nyoto kikatika sikuwa na swali. Lakini. Walakini ludightu. Niliumwa na mdudu wa sumu, ima nyoka au akrab. Niliumwa na inge kitumbo ama nyoka, mdudu wa sumu inaitwa ladgh. Kwa hivyo ina maana sasa usingizi ukaniruka kana naumwa, sio mdudu wa sumu amekuuma wewe talala, utakuwa sasa jishughulikia namna ya kufanya. Tayeb, lakini hadha sual hapa aliposema lam akun fi sala, لم أكن في صلاة. هل حسين ينفي أنه قام؟ يي أنا كنوشة كم بقى الكوا حق صلاة يسيكو. أو لم يكن قائما تلك الحالة في تلك اللحظة. شغزل ما لا سؤال. يعني حسين أمانشة يسيكو وته حقوا حق صلاة. Sawa. Au amaanisha kile kipindi nilioumwa sikuwa kwenye swala. Fakan kabla hapo alikuwa na swali. Wazi ghair wazi. Ismu mutajih. Ala kulli hal, adh-dhann 'inda as-salaf أنه كان يصلي. الظن عند السلف ومعروف السلف كانوا يصلون. فالظن فيهم يكون بالقوى صالح. لكن كيبين دي نيوتا كيلبو باسوكا alikuwa hako kwenye swala pale. Ndio akasema lam akun fi sala. Kipindi ile nyota imepasuka mimi sikuwa kwenye swala. Kuna kitu kingine imenishughulisha. Nayo nini? Nilipoumwa yani nikavunja swala, kana shughulikia na mambo yangu. Wadhagharwa. Kwa hivyo maneno ya Hussein haikanushi kwamba yeye hakuati akuswali usiku mzima. As-sahih wa dhann wa husnul dhann bi salaf kana yusalli. Lakini swala ilikatika kati gani? Nyota ilipokuwa imepasuka swala yake likatika. Sababu nini? Alipoumwa na mdudu wa sumu. Kwa hivyo yamfi as-sala fi lahzati al-ladh. Hapo ndo alikuwa swali. Ama baada kabla ya hapo fakana yusalli wa hadha huwa dhannu salaf alladhina dhannu bihim. Sa'ida kamuliza rahimahullah, madha sana'ta au fama sana'ta baada ya kuumwa na huyo mdudu wa sumu ulifanya nini? Qala Husayn asema irtaqaitu, nilijisomea ruqya mimi nikajizungua mwenyewe. Qala Saida kamwambia fama hamalaka ala dhalik. Sasa mwalimu na mwanafunzi yomfundisha. Saida amwambia mwanafunzi wake rahimahumullah, ma hamalaka ala dhalik, kitu gani kilichokufanya ujisomee ruqya? Kuna masala kujifanyia mambo tu wazi. Na kama angaliko nao watu wa leo walimwambia hiyo ni hasana. Hakuna ile hata kama ni chochote. Hata kama ni uzushi madamu ni hasana wewe trendret. Ando mashekhi wa sasa. Lakini hawa hawakuwa hivyo. Lete kwa nini wafanya hivyo? Na siwezo kusema si matibabu tu, kwani matibabu kuna shida gani? Barhin dalil yuampa tarbia, yuampa funzo. Kwamba ukitaka kuzungumza masuala haya lazima uwe na mustanad. Na hadha dars adhim jiddan. Wamfunga ule mwanafunzi na dalili, sio na mtu wewe umesema vile. Naam, kultu na yeye alipokuwa ni mwanafunzi hodari akajitetea. Wa hadha kana salaf hakadha haluhum, wakifanya kitu tayari huwa wako na mustanad. Asema hadithun hadathanahu Shaabi Amir ibn Sharahil Shaabi hadithin mayrai kwa Shaabi qala asema سعيد قال بها وما حدثكم شعبي من حديث يانين رحمه الله قلت واسما متوambia حدثنا عن بريده بن الحصيب انه قال شعبي من راوي حديثي كواو امبقى كصحابه بريده بن الحصيب وان متوم صلى الله عليه وسلم اسما لا رقيه الا من عين او حمى لا رقيه حكون زغوو الا kwenye vitu viwili min ainin, ukisibiwa na macho mtu akakupiga macho akakusibu hapo ndo utafanya ruqya. Na jambo lingine nini? Au huma. Alhuma ni ule umoto harara unahisi baada kuumwa na mdudu wa sumu. Ukiumwa na damu, akiumwa na nyoka au mdudu wa sumu, upanda harara sana mwili, huitwa huma, umoto wa mwili baada ya kuumwa na mdudu wa sumu. Ukitokea na haya maradhi ina mbili au mambo mawili yajuzu sasa kufanya ruqya. Ndio maana ya hadithi. Alis kadhalik. Wa ma maana nafi huna? Maana nafi hapa je? Tayeb mimi nina maradhi mengine. Si homa wala si aini. Nijizungue sijizungue? Yajuzu la majuz? Mimi naumwa na kichwa basi. Yajuzu nijizungue la majuz? Mbona mafikiria? Yajuz. Sasa maana ya nafi hapa nini? Hal maana nafi huna annahi wala la? As-sahih maana nafi huna annahu la ruqyata anfa min ar-ruqya bil ayn wal huma. Yani ruqya waweza kujisomea kwa maradhi mengi, lakini ukijisomea kwa huma na ain, ruqya hapo ndo ina taathiri sana kuliko taathiri yake kwenye kuumwa na kichwa au masikio au macho au chochote. Kwa hivyo as-sahih ni kwamba anna ruqya jaiz, lakini ruqya itakuwa ashaddu taathiran ukijisomea kwa umeumwa na mdudu wa sumu au ukijisomea kwa umefanywa ain na mtu. Haya mambo mawili kikusibu hapo ukijisomea ruqya huwa ina athari sana ya kupoa kuliko kwa kwa maradhi mengine. Ndio maana ya hadith, wala haina maana kwamba ruqya ni haramu, la, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu ruqya alisema nini? A'ridhu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun shirka, rawahu Muslim. Alipoulizwa kuhusu kujizungua na mazungua ya jahiliya, akasema a'ridhu alayya ruqakum, hebu nisomeni nionesheni mfanya ruqya vipi, takusikia mjizungua vipi. Kisha akamwambia la ba'sa birruqa ma lam takun shirka, madam si shirk, sawa, wadha ghayr wadha. Kwa hivyo ruqya jaiza, lakini ruqya ya ain na huma ashadd ta'thiran wa anfa, ina manfa'a zaidi na na ihtimal kubwa ya kupoa kuliko kwa kwenye maradhi mengine. Ndio maana ya hadith. Sasa Saida akamwambia kweli hiyo daraja aliyofanya Hussein ni daraja ya tauhid ya kawaida, lakini Saida akamfundisha kwenye daraja kubwa ambayo ni tahqiqu tauhid. Hakumtaka mwanafunzi wake abakie kwenye tauhidi ya wastani, alimtaka apande kiwango aende kwenye tahqiqu tauhid. Akamwambia qad ahsana man intaha ila ma sami', amefanya vizuri yule aliyekomeka kwenye yale aliyosikia. Kama wewe umekomeka la ruqyata illa min ain au huma, ukashikwa na huma na ukajisomea, umfanya vizuri na ni sawa, lakini amwambia kuna bora zaidi. Lipi? Akamwambia walakin hadathana ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, hadith ibn Abbas Sa'id akamsimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema uridhu alayya al-umam, nilionyeshwa watu umma. Ni sawa sawa kiwa ni usingizini au kiwa si usingizini, lan al-ulama mukhtalifun hal hadha al-'ard kana fi al-manam au kana fi al-yaqadha, itakavyokuwa al-muhim alionyeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fara'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa ma'ahu ar-rahd, fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd, na'am, nikaoneshwa Mtume yuko na wafuasi ambao kwamba ni ar-rahd. Ar-rahd ni idadi duna al-ashara, chini ya 10, yani 1 mpaka 9 inaitwa rahd, yani ana wafuasi kidogo, wafuasi watu 9. Na vile vile asema wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, nikaoneshwa mitume wengine wana mtu mmoja mmoja ndio walioamini, wengine wameaminiwa na watu wawili wawili wa haka, watu kidogo. Alafu asema wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, nikaoneshwa na mtume mwingine amelingania kwenye kaumu zake mpaka amekufa, kuna hata mtu mmoja aliyemwamini, lakini je ndio hakufanya kazi kwa sababu watu hawakumwamini? Ah, hiyo si kazi yake. In alayka illa al-balagh, kazi Allah alikutuma ni kufikisha basi. Tawfiq ya mtu asikie na afate, hii iko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. An-nataij bi yadillah, wewe yako nini? Fi'lu sabab peke yake, wewe fikisha ujumbe. Ameamini amekataa, hiyo haikuhusu wala si kazi yako. Natija ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye mwenyewe ana hikma kwenye hilo. Basi asema Mtume sallallahu alayhi wasallam idhrufi ali sawadun azim, mara nikaoneshwa kundi la watu kubwa, fadhanantu annahum ummati, mimi nikaona wale ni umma wangu vile walivyo wingi. Faqila li, asema nikaambiwa hadha Musa wa qaumu, huyu si wewe, huyu ni mtume Musa na kaumu zake. Sawa, akakubali. Fanadharu, tasema nikaangalia tena, fa idha sawadun azimun, nikaoneshwa kundi kubwa zaidi ya lile, sasa kubwa zaidi. Faqila li, nikaambiwa hadhihi ummatuk, huu sasa ndio umma wako, wote wamekuamini wewe, wingi wamekuamini wewe. Alafu miongoni mwao sasa, wa maahum, na katika hao umma wako kuna watu ndani yake, 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhab, bighairi hisabin wala adhab, wataingia peponi pasina hisabu wala adhab. 70,000 miongoni mwao wataingia peponi bila hisab wala adhab. Wazi 70,000 ni wengi mwen kidogo, هل العدد هنا له مفهوم ولا لا؟ ها kutoka tumi afi mpaka sasa hajapatikana 1070 sasa sisi tumo ah Sheikh Musa هل العدل له مفهوم ولا لا ikiwa na mafhumu itakuwa na taathir fi alhukm as-sahih anna hadha ma'na al-kathra wala mafhuma la ma'na at-takthir wal-kathra la ya'ni anna 70 fardan ila 70000 lakini riwaya mfasiriwa na riwaya riwaya nyingine ile kuja ziada kuchangia hii wa ma'ahum min kulli 70000 na katika tena kila 70000 wengine kila 70000 wengine yani wana inakuwa yani inakuwa wengi kwa hivyo hii riwaya ndio imemaanisha kwamba al-ibra al-kathra si idadi yenyewe fulani kwa sababu ile 70 kwa sasa ina ziada فدل على أنه كثرة سوى مقصود العدد واضح والرواية فيه ما قال لكن علماء من جنة يحسنون لكن المهم معناه الكثرة كتكوا كنوات كذا وتنجي ببون بلا حساب ولا عذاب على فمتومي هكوا تاجيا كان يمزي هفو ثم قام نهض فدخل منزله كان يكوا كسيبا بيه مصحابة nikina nani hao wataingia peponi bila hisabu la adhab sasa masahaba fahabu wakaanza wanaongea baina yao ni nani hao ambao 70000 wengine wakasema fala'allahum alladhina sahibu rasulullah maana yao alabahani wale masahaba zake wengine wakasema la fala'allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'a huenda ni wale waliozaliwa kwenye uislamu na hawajamshirikisha allah kila mmoja akatoa jibu lake wa dhakaru ashiya kila mmoja akatoa jibu lakini baada ya muda fakharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu tumi sallallahu alipotoka wakampa habari kwamba hapa alikuwa tujadiliana nkina nani hao na mtume alifanya kusudi yuridu an yushawiqahum kuatia tashwiq kuatia hamu na mambo ya khair alijua hawa ataniuliza tumi nikitoka faqala akawaambia acha niwaambie yani umekosea nyote hawa watu nani? Sikiliza sifa zao. Wale wataingia peponi bila hisab wala adhab. Sifa yao ya kwanza, humul ladhina la yastarqun. Humul ladhina la yastarqun. Ni wale ambao kwamba la yatlubuna ar-ruqya, ndio yastarqun. La yatlubuna ar-ruqya. Hawaombi kuzunguliwa. Hamwambi mtu ndo nizungue na mimi. Hawaombi ruqya. Kwa sababu kumuomba mtu aje kuzungue ni nao ihsan, waomba ihsan kwake. Na ukimuomba yeye akuzungue, kuna namna moyo wako kidogo kumailika na yeye. Na moyo utaka wote umailike kwa Allah. Sasa utaanza kusema mashallah hii ni kile kile kisomo cha fulani. Ndio kadhalika? وهذا موجود وولدينا لو كنا بقى مين بونا بقى نسمعه نفلان كويش شنجيا شنجيا لا فارس أنا هون بقى نسمعه نفلان إنه يزا كupo هذا أو فلان يبان ولين ما شاء الله أنا تجربة خبرة ولي كليكو كويفو ستعرفوا إن فنجوزة توكلياكو كو الله كويفو أسيوم برقية لا يسترقون بتاعك ونجيا كنجي لجروب ولا 70000 بس لا يسترقون أسيوم بيمتون جوني زنغوي واضح usiombe kimdomo usiombe na kimoyo baadhi wameza kuwa haombi kwa mdomo lakini moyo wake mustashrifa mutatalia atamani aje mtu mzungue lakini haseme kwa sababu atakutoa kwenye kundi la 70 lakini kwenye moyo moyo wake wote yatamani la mtu atanizungua la huyo hamo limadha lianna tawakkul amalul qalb si amal ya mdomo tawakkul ni amal ya moyo ikiwa moyo wako utapondoka kwa ule raqi utoke kwa Allah hiyo tayari ushatoka kwenye grupu la 70000 tayeb hal maana yake ni kwamba ruqya ni haramu si haramu watakumuomba mtu akuzungue muombe shore yako mubah lakini utatoka kwenye tahqiqu tauhid utabakia kwenye tauhid ile ya wastani na mtu mambo kama haya hukimbilia kamal hakimbilii chini kwa hiyo sifa ya kwanza la yastarqun sifa yao ya pili ولا يكتون ولا هوفاني كي لا يطلبون الكي ولا يفعلون الكي حواتمي matibabu ya kujichoma na moto hawatumii matibabu ya kujichoma na moto je kujipisha sio sema kupisha na moto je kufanya matibabu hayo ni haramu ha si haramu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ashifa'u fi thalath ashifa'u fi thalath sharbatu asal wa shatratu mihjam wa kayyatu nar fa shifa lakini watakabora wacha matibabu haya lao huwezi kuvumilia ushingo uchungu umekulemea ah bana niateni nifanye fanya lakini utatoka kwenye grupo la 70000 wanaongea peponi bila hisab wala adha kwa hiyo wewe utaingia kwenye mambo ya hisab sasa utakwenda kwenye hisabu kifaulu haya chore yako wazi gairu wazi kwa hiyo utatoka kwenye daraja ya tahqiqut tauhid utashuka chini lakini kupisha kwa moto jaiz النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا يهوديا إلى أبي بن كعب فقطع عرقه وكواه أكم كتم شفا كم شوم نمتم من ولمتم وهذا غير واضح نمتم صلى الله عليه وسلم ولمتم واكتوى عمران عمران بن حسين كما في صحيح مسلم سمنين قد كان يسلم علي قد كان نلقوا ممن كسلميوا نانان ملائك يعني ملائكة وكمسلمين عمران سمى مبكا كسكية حتى اكتويت مبكا نلبوانزا كجيشوما نموتو نلبوشيكو نغنجا فلاني يكبيدي نجيشوما نلبوبيشا نكجيشوما نموتو فتوركتو ملائكة وكنياشا كنسلمية هم سلميتين وكاشا ملائكة كنسلمية أسمى عمران بن حسين ثم تركت الكية كيشا نكواتا كجيشوما نموتو أسمى بونا سيسباجتين السلام زاتويما kwa malaika wema akawaacha ile mambo ya moto kala faada wakarudi kunisalimia kwa hivyo inamaanisha nini hii ndio daraja kubwa ya tauhid kiwango mpaka malaika wamsalimia lakini alipoanza kutumia matibabu ya moto wakamkimbia lakini si haramu eh kwa hivyo hii inaonyesha tahqiqu tauhid kwamba ni daraja kubwa na hadha riwaya kharajahu muslim fi sahihihi kwa hivyo yafaa kupisha kwa moto kwa matibabu lakini si bora si bora lakini kufahufa wala yatatayyarun wala yatatayyarun wala hawafanyi tiyara watiyara i'tiqadu shum au an-nuhs fil makhluqat i'tiqadu shum au an-nuhs kuitakidi nuhusi fulana au nuhusi biashara yangu mitaribika nuhusi mtu fulani au shum ukorofi yote imetokea kwa sababu fulani au kitu fulani hili itwa tiyara wazi hiya tashaum au i'tiqadu shum wan nuhs fi makhluqatillah na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun متى يكون الطيرة شرك؟ طيرة إتكوى الشرك وكتيان إذا بنى عليها الإقدام أو الإحجام إكيوان مجرد اعتقاد حاجة جنك حكم يوتي حيث يكوى طيرة لكن ما ينبغي فيه ما ينبغي فيه فيه نو كراها لكن الطيرة ينين اعتقاد أن يبني عليها الاعتقاد بعد اعتقاد ثم بنى عليها الحكم بكونه أقدم أو أحجم كم فهم أمتوك نماني وسفيري أو يوالك يا مالي فلان برابراني أكبشاننا إيبو مويوسي أكشتوك إيش أكيند ليا هي سطيارة لكن ممشتوك كدوغا مشوكو شوكو أكيند ليا نسفاري هي بادو هيجيتو طيارة lakini amepishana na mbwa mweusi asema hapana hii safari hii ni alama mbaya akarudi zake nyumbani akavunja ile safari yake kwenda mahali hadhi hii tiyara limadha lianahu i'taqada thumma bana alaiha hukm fa ahjama badili ya kuendelea safari ahjama akarudi nyuma wazi ndio ndio nyingine mtume sana nini at-tiyaratu ma amdaka au raddaka ni ile ilikufanya uende au utoke. Watakutoka utakutoka, lakini ulipoona kitu cheupe sema ah alhamdulillah, wana kile kitu cheupe sasa wataniende. Alikosina nia, lakini madamu mepishana na mtu mweupe au mnyama mweupe, hii ni alama ya khairi, wataniende. Hiyo tiyara, umeelewa maana tiyara? Na hii ni shirk billah ikiwa hali hiyo, la budda ntafahamu. Tiyara hukumu yake si kama ruqya, si kama kai. Atiyara hukumu yake shirk billah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao wanatawakkul tam, hawamlekei mwingine isipokuwa Allah. Atawakkul nini? Tafwidhul amr ila Allah, mambo yako yote mtegemezea Allah. Ma'badhlil asbab nafi'a, hiyo ndio tawakkul, pamoja na kufuata visababu vyenye kunufaisha. Sio sememe mambo yangu mimwatia Allah alafu ukapata mikono ulale, a ufuate na sababu zake. بذل الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز التداوي؟ ما حكم التداوي؟ هل ترك التداوي أمر طيب أو يجب التداوي؟ خلاف بين العلماء، أوجبه الشافعية والحنابلة، بعض الحنابلة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج. سيجي مناشوني حتى موجه وسلف الصالح قالوا سيما متباب لزيمة، قالوا سيما متباب لزيمة. سيجي كنا مناشوني لتنقليا قالوا سيما متباب لزيمة. كويفو فلو ترك التطبب متوكلا على الله، واضح، يرى هؤلاء أن هذا من كمال تحقيق التوحيد، لأنه ما يحتاج حتى تطبب، هو توكل على الله. وهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، قلت توكل على الله والتفت ولا تلتفت لأحد. لكن وقت وتفوتيانا ونهنجينها ويزي وشونغو ما يطيقون، ما يتحملون. لذلك لو أتفوت أسباب نافعة أكينك جتيب مع توكله بالله، هو يومك ويقربه هجتك، لأن التوكل الاعتماد على الله مع بذل السبب، والطب سبب سواجبه، لكن لو أراد مباح، أليس كذلك؟ لذلك هذا الأمر بعض العلماء يفصلون، كالشيخ السعدي رحمه الله له تفصيل نافع مهم جدا في هذا الباب. الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول في تفصيل: إذا كان المرض خطير يؤدي إلى الهلاك فهنا يجب الطب، يجب أن يتطبب ويتداوى، يجب وجوبا شرعيا. لماذا؟ قال لأن حفاظ النفس من الضروريات الخمس، حفظ النفس، فهنا تتم لزمشة أجتب. لكن لو كان مرض عادي أمبو لا يخشى عليه الهلاك، مرض يكويد أمبو كيفوميليا أمبو سيها تاريا كوانغاميزا، قال ففي هذا يبقى أن الاستحباب يبقى على الجواز، يعني على الإباحة. وكتاك وتكوانك أجتب، ukitaka utahoma za kawaida, mafua za kawaida na nini na ghairi dhalik, hapo hatukulazimisha. Lakini law ni marad thaqil muhlik, fa sahih min aqwal ulama annahu yajib an yatadawa hifadhan lin nafs, lian hifdh an nafs min ad-daruriyat al-wajib hifdhuha. Wadih? Tayyib. Qala Uqash ibn Mihsan, akasmama Uqash ibn Mihsan al-Asadi radiyallahu anhu, فقال كسما يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم فضلي. والصحابه الكومريف رضي الله عنه كانوا يمكنوا يا رسول الله نيومبي انا ميمي الله نيجاليه نيجي kwenye kundi hilo. ثم سسانا كامبيا انت منهم، خلاص wewe ushapata hiyo fursa، wewe ushapata hiyo fursa، wewe ni miongoni mwao mtakao kuingia peponi بلا حساب على. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والصحابة اللي بوكيل انتبه الله كم زنوشا أكاكمبوكا أكاصيبوا دعوة يمتون صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك رضي الله عنه وارضاه. هذا فضل الله لكم مملتيه صحابة بوري غنيمة بيجينا وزكو كتا مساء، هذا فضل الله، الله من يمفضين مجاك نفتاك، أليس كذلك؟ ننو معنا من جينا البطماني ناي أكسيما يا رسول الله، فقام رجل ادعو الله نمي بيني ومبيا يجعله منهم. تومي صلى الله عليه وسلم قال: يا واب يا حكمة، akamwambia sabaka kabiha ukasha, umetanguliwa na ukasha. Hiyo nafasi ilikuwa ni moja, na yeye ndio aliisibu mwanzo. Kwa hivyo mimi nimepewa fursa hiyo moja, wewe safari hii si fursa yako. Hakumwambia lasta minhum. Mtume alikuwa hana maneno makali, hana maneno ya kujuruhi mtu, ya kumvunja mashairi zake, ya kumfanya asikie uchungu, eh? Sio kama sisi ma, ah, nimemshambulia shore yake sasa atakavyokusikia. Haya mambo yetu. Eh? Mimi nimempatia vitu yule bwana, nimemwambia atakwenda kujichore yake atakavyokusikia. La, an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana kadhalika alayhi salatu wasalam. Hata jawabu zake zilikuwa jawabu za hikma. Kisha gala la, hakumwambia lasta minhum. Au hakuna tena la, gal sabaqak. Hadi yusamma ma'arid fil balagha, kwenye ilmu albadi'a yusamma ma'arid, kumpijilizia mtu kwa mbali kwa uzuri, eh, sabaka kabiha ukasha, ukasha amekutangulia, na hiyo fadhila ilikuwa ni yake radiyallahu anhu wa arda. Kwa hivyo hiyo ndio hadithi. Kwa hivyo ruqya yafa, kutumia moto kujitibu yafa, sawa sawa, lakini unataka ukamilifu uihakikishe tauhidi, sawa sawa, wacha zote, tosheka na nini, na kumtegemea Allah na kufuata zile asbab na afya, meza dawa, kula dawa zako mwenyewe, tafuta matibabu yako mwenyewe, si mushkila, haipingani na tawakkul. Ama kutumia moto, wacha, chukua, kula tembe za dawa, ifanyie matibabu mwenyewe, mafi mushkila, wawe ghairu wawe. Lakini ukitaka kufanywa haya mambo na mtu, tawakkul yako yapungua, kwa sababu ule moyo wako, ule mtu akija akakutibu kipoa tu, tayari kuna sehemu fulani moyoni mwako ataingia ule mtu, na hiyo haitakani, atakaye khalis lillah, moyo wako mzima umweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala mbele, wazi ghairu wazi. Na ndo maana atatoka kwenye daraja ya tawakkul ya ukamilifu aingie kwenye daraja ya tawakkul ya kawaida, wazi ghairu wazi. Kwa hivyo hiyo ndo maana ya hii hadith. Bakia masail ya hadith, takuja kuchukua darasa inayokuja insha Allah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr.